bi dedi bana bazai ko famia dai besedi bana bana batatula bana banga ni mabu mabuma mabu mabuma Hey, my boat, Yeah.